Tak jest! Co to za historia? Matka mijała mój pokój, ja czekałem na szamkę. Słysząc, że do siebie gadam, sam naciska na klamkę. Przerażona, że jej ukochany syn się chory wykluł, a ja przygotowywałem akapelę do remiksu. Zawsze byliśmy postrzegani jako lekki odchył i spoko byłoby, jakby ktoś na to leki odkrył. Dla ludzi sukces mój to prowokacja, bo patrzą mi na ręce i widzą, że nie mam nic. Zapisane w gwiazdach karty historii, leży na nich tylko kurz, kurz, a ja zostawię dziary na nich, jestem tuż, tuż. Tu jak się zaczyna o marzeniach gadka, to podejrzanie zakrywa twarz jak Arafatka, co druga osoba, bo się boi ryzyka. Rapuaj, wstaj, nie poczekaj na naszego fizyka. Cieszę się, że nie nawijam już o głodzie i biedzie. Rapowałem o wszystkim, nawet o wodzie i chlebie. I jedno, co mogę powiedzieć, to było warto. Choć dziś to czasy zapomniane jak właśnie jak co? Czemu nic porozumienia, która wtedy nas łączyła wszystkich? Pękła, aż tak od siebie się oddaliliśmy. Ale mimo tego pędu budzę się z uśmiechem. Budzę się i wiem, że nikt nie zarapuje lepiej. Ślepo wierzę w siebie, przez to wszędzie budzę niechęć. Chcesz mnie wygonić, odpal bit, od razu muszę lecieć. Czuję, że czeka na mnie cały świat. Zdobędę go tym, co w sobie mam. Jeśli będę musiał zostać sam, chcę spadać tam, chcę spadać tam. I wiem, że wyżej czeka cały świat. Zdobędę go tym, co w sobie mam. Od dawna mam już ułożony plan, choć nie jestem sam. To spadam, to spadam, to spadam, to spadam. Mam sporo spraw na głowie, niuńka firmy, ziomki i dom. Ktoś do nas czeka, wciąż toczona beka, Donkey Kong. Mama mówiła mi, że nikt nie ma wszystkiego. Mama, przecież nie ma nic złego w tym, że się będę starał. Ten system wmawia ci, że masz poczekać. Tłumaczę przekaz, wysiadam pod starą szkołą z nowego Mercedesa. Dzieciak, na szyi grubsza kieta niż mój dziekan. Eureka, ten sam, który przestrzegał, żebym nie odleciał. Nie czas jeszcze, bezpieka mnie nie będzie uczyła żyć. Zero przewózki, ale teraz jestem VIP. I wbijam kły pod ziemię, scenę i tak dalej. Jestem self-made manem, biznesmenem, supermanem. Chyba się zagalopowałem, ale jest taka faza, że nawet Shazam nie wie, co jest grane. Jest taka faza na wygrywanie. Słodki Jezu, za długo targałem na krzyżu te gorzkie żale. Pół dzieciństwa miałem jedną parę spodni i do hobby. Nie chodziłem głodny, ale czasem czułem gorszy od nich. Parę akcji, które odjebałem, ktoś czasami wspomni. Telefony do duchownych, byłem niewiarygodny. Niewiarygodny, głupi, stosownie, niestosowni. A czas leci jak na jedynce woda przez dozowni. W głowie szumi, tylko to ci się nie uda, młody. To ci się nie uda, młody, nie, to mi się uda, odbi. Czuję, że czeka na mnie cały świat. Zdobędę go tym, co w sobie mam. Jeśli będę musiał zostać sam, chcę spadać tam, chcę spadać tam. I wiem, że wyżej czeka cały świat. Zdobędę go tym, co w sobie mam. Od dawna mam już ułożony plan, choć nie jestem sam. To spadam, to spadam, to spada. Zawsze wiedziałem, że bardziej pasuje do mnie wczoraj. Dziś już nie odnajdę się w tych kolejnych pustych słowach. To wszystko zależy ode mnie, więc czym prędzej biegnę po więcej. Ode mnie. Więcej ode mnie. Po więcej ode mnie. Ja mam swój cel i przez to chyba to ja po prostu czuję inaczej. Czym prędzej biegnę, by zdobywać świat, no bo co dziś to stracę miał. To spadam.